Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali, tidak akan ada penolong bagimu.